दिले आवारा चल, दिले आवारा चल, फिर वही दोबारा चल। यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल, फिर वही दोबारा चल। यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल। बेताबी वो उनका चलना छम से, हाँ चलता माँ तो हंस के कहा फिर मिलने को हमसे, उनसे हमसे। सुन ले दिल प्यार का इकरार आंखों में हुआ है, ओ है दिले आवारा चल। खट्टी हो या मीठी अब उन आँखों से पीना, जीते हैं चाहत वाले बिना चाहत के क्या जीना। चलते फिरते सुन ले दिल चाह में अब आह भरने का मजा है, ओ ए दिले आवारा चल। है एक मुखड़ा कुछ जुल्फे हैं लहराई, दिन फिर गए अपने दिन के गई रातों की तन्हाई। चमका है एक मुखड़ा कुछ जुल्फे हैं लहराई, दिन फिर गए अपने दिन के गई रातों की तन्हाई। जहाँ वो वहाँ हम, सुन ले दिल चैन से बेचैन तू क्यों हो रहा है, ओ ए दिले आवारा चल, फिर वही दोबारा चल। यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा।